أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صنف hazretleri kelimenin tanımını yaptı. Değil mi? El kelimetü lafzun vuz'a li ma'nan mufradi. Müfret manaya vaz edilmiş olan lafız kelimedir dedik. Ondan sonra kelimenin kısımlarını beyan etti. Ve hiye ismun ve fi'lun ve harfun dedi. Fiildir, isimdir, harftir. Kelimenin niye üçte inhisar ettiğinin vecihini, delilini ortaya koydu. لِيَنَّهَا اِمَّا اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهَا اَوْلَى اَثَّانِي الْحَرْفُ وَالْاَوَّلُ اِمَّا اَنْ يَقْتَرِنَ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ اَوْلَى اَثَّانِي الْاِسْمُ وَالْاَوَّلُ الْفِعْلُ dedi. Hasır vecihiyle de bu arada kelimenin tanı, her bir kelime kısmının tanımının beyan olunduğuna da tembihte bulundu. Fakat ulime bihi haddü küllü vahidin minha dedi. Bunları tamamladıktan sonra şimdi kelama başlıyor. Kelamın tanımını yapacak. Kelamla alakalı efendim durumları bize beyan edecek. El kelamu kelam. Evet, elif lam yine cins için değil mi? El lamu fihi lil cinsi. Kema ennel lame fil kelime lil cinsi. Nasıl ki el kelimetüdeki elif lam cins içindi. El kelamu kelimesinin evvelindeki elif lam da cins içindi. Yani cinsül kelami, hakikatül kelami, mahiyetül kelami. Aleyküm selam. Bunu durdurmasın nereden oluyor bunu? Fil lügati, lügatta kelam nedir? Ma yutekellemu bihi, ma o şey ki yutekellemu bihi, tekellüm edilen şey demek. Konuşulan şey, söylenilen şey. Galilen kâne, ister az olsun, ev kethîran, ister çok olsun. Zeydun, bu da bir kelam. Berebe, bu da bir kelam. Min, bu da bir kelam. Zeydun kaimun, bu da kelam. Varebe zeydun, bu da kelam. Gulamu zeydin, bu da kelam. Lugat itibariyle, sözlük anlamı itibariyle. Anladın? Çünkü sözlükte kelam, söylenilen şey demek. Ma yutekellemu bihi kalilen kâne ev kethiren. Az olsun, çok olsun söylenilen şeye ne deniyor? Kelam deniyor. Ve fıstıvahin nuhati, nahivcilerin fıstıvahında ise, nahiv alimlerinin ittifak ettikleri mana itibariyle kelam, ma tezammene kelimeteyni bil isnadi. Tanımı budur. Ma tezammene kelimeteyni bil isnadi. İsnat ile hakiki veya hükmi olan iki kelimeyi zımnında, içinde bulunduran lafza kelam. Tamam. Ma ol bir lafız ki, ma lafzun tezammene, yani lafzun tezammene, lafzun tezammene. Ma'yı mevsufa alabiliriz. Tamam mı? Ma'yı mevsufa alırız. Lafzun tezammene, İçine alan lafız. Veyahut da ma el-lafzullezî tezammene. Ma'yı mevsule alırsan el-lafzullezî tezammene. Ey yani lafzun tezammene, İçine alan lafızdır. Neyi içine alan? Kelimeteyni, iki tane kelimeyi içine alan lafıdır. Tazammun eden. Yani zımnında iki tane kelimeyi bulunduran lafız. Bu iki kelime hakikaten temiz yapıyorum. Hakikaten iki kelime. Neciyetine olan iki kelime hakikaten. Minciyetil hakika. Hakikat cihetten iki kelimedir. Yani lafzun vuda'a limanen mufradi. Müfred manaya vaz edilmiş lafızdır. Hakiki olan iki kelimeyi içinde barındıran lafız. Örnek verelim. Zeydun kaimun. Zeydun müpteda, kaimun haber. Zeydun müsnedun ileyhi, kaimun müsned. Kame zeydun. Kame kalktı. Kim kalktı? Zeydun, zeyd. Kame fiil, zeydun fail. Burada iki tane hakiki kelime var. Yani telaffuz ettiğimiz, söylediğimiz, lafzun vuda'a lima'nen mufradin olan iki tane, biri müsned, diğeri müsnedin ile olan İsnad ile iki tane kelimeyi barındıran lafızdır Zeydun Kaim. Zeydun Kaim'in bir lafızdır. Ve bu lafzın içerisinde kıyamın Zeyd'e isnadı vardır. Bu isnatla iki tane kelime, hakiki olan iki kelime burada bulunmaktadır. Öyleyse Zeydun Kaim kelamdır. Kame Zeydun kelam. Evveyahut da hükmen hükmî cihetten iki kelimeyi içinde barındırandır. Hükmen iki kelimeyi ne yapan? Bulundurandır. Zeydun Zeyd. Zeydun Zeyd. Zeydun Zeyd. Zeydun Zeyd. Zeyd hakiki kelime. Dikkat et şimdi. Ebuhu kaimun. Ebuhu kaim. Zeyd babası ayakta olan kimsedir. Ebuhu kaim. Ebuhu kaimun burada cümle olarak Zeyd'e müsnettir. Değil mi? Peki hakiki bir kelime midir Ebuhu kaimun? Hakiki bir kelime değil. Bir kelimedir. Ne hükmündedir? Zeydun Zeyd kaimul ebi. Kaimul ebi. Babası ayakta olan kimsedir. Tamam? Güzel. Peki. Kelimenin hakiki olması için Seyyid Hocam direkt mi o kelimeyi olması gerekiyor? Kelime hakiki kelime lafzun vuzâ limânen mufred. Müfred manaya vaz edilmiş lafız. Bu müfred manaya vaz edilmiş bir lafız değil ki. Ebu kaimun cümledir o. Ama müfred takdirindedir yani. Müfred manaya vaz edilmiş olan lafız takdirinde. Kaimul ebi. Kaim manasında yani. Şimdi evet. Cesak. Şimdi birincisini yapalım. Birincisi hükmü kelime olsun. Cesak nedir? Mühmelun. Cesak mühmelun. Mühmel bir lafızdır. Deiz. Deiz nedir? Maklubu Zeyd'in. Zeyd'in ters çevrilmişidir. Anlaşıldı? Şimdi burada birinci lafız hükmidir, ikincisi hakikidir. Anlaşıldı? Peki. Az önce verdiğimde de ikinci lafız neydi? Hükmiydi. Zeydun Zeyd hakiki kelime. Ebu Kaymun, Ebu Kaymun da hükmü kelime. Peki. Ey yani ne demek şimdi izah edecek bize. Ey yani hakiki veya hükmü olan hakiki veya hükmü. Peki şey sormuyorsunuz. Her ikisi birden hükmü lafız olur mu? Diyor ki şerhte ve en yekune kilahuma hukmen ve lem yucet lehu misalun teemmen. وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِ Gafillerden olma, ona bir misal bulunamadı. Herkes de hükmü, kelime olduğuna biri. En azından ya müsned, ya müsnedin ile ne olacak? Hakiki kelime olacak. Peki. Yani. Şimdi tefsir ediyoruz. Nereye tefsir ediyoruz? Ma tevammene kelimeteyni. Ma tevammene kelimeteyni. Ne demek? Yani. Tekünü küllü vahidetin minhuma. Tekünü oluyor. Yekünü caiz. Tekünü oluyor. Küllü vahidetin her biri. Küllü vahidetin her biri. Neyden? Minhuma minel kelimeteyni. Hakikaten ev hukmen. Hakiki veya hükmü olan o iki kelimeden her biri oluyor. Nerede oluyor? Fî zımnihi. Fî zımni hâzel lafz. O lafz. Yani o kelam dediğimiz lafız var ya. Fî zımnihi. Onun zımnında oluyor. Fî zımni hâzel lafz. Anladın mı? Fî zımnihi. Yani fî zımni. Fî zımni lafzın tezammene kelimeti. O iki kelimeyi bil isnat. İsnat ile koltuklayan. İsnat ile iki kelimeyi koltuklayan o lafzın içinde o iki kelime ne oluyor? Bulunuyor. Yani biri müsned, diğeri müsnedin ile olarak orada ne yapıyor? Bulunuyor. Şimdi buradan ne anlaşıldı? O iki kelimeden her biri o kelamın zımnında bulunuyor. Kelam dediğimiz o lafzın zımnında içinde o bulunuyor. O fi zımniyedeki hi zamiri o ma-i mevsuleye raci yani. Tamam mı? Ma tevammene kelimeteyni bil isnat. Peki. Şimdi kelam nedir? Bir toplayalım. Kelam ma tevammene kelimeteyni bil isnat. İsnat ile iki kelimeyi içerendir. Yani o lafzın zımnında o iki kelimenin her biri bulunuyor. Değil mi? O zaman Zeydun kaimun lafzını düşünün. Zeydun kaimun. Zeydun kaimun bu lafız Zeydun kaimun. Buradaki kelam dediğimiz şey neydi? Ma tevammene kelimeteyni bil isnat. İsnat ile iki kelime koltuklayandır. Zeydun kaimun. İsnat ile iki kelimeyi koltuklayan değil midir? İçine alan değil midir? İçine alan. Mutazammindir o zaman. Değil mi? Zeydun kaimu nedir? Mutazammi. Tamam. Peki Zeydun kaimun lafzı aynı zamanda mutazammen değil midir? Bu yaptığımız tanıma göre koltuklanmış. Değil mi? Bak Zeydun kaimun mutazammindir. Koltuklayandır. İki tane lafzı içine almış isnad ile. Tamam. Aynı zamanda iki hakiki kelime tarafından koltuklanmış bir lafız değil miydi? Mutazammir ile mutazammen aynı şey olması lazım geliyor. Hatta bazı şarih demişler ki mutazammir ile mutazammen aynı şey. Mutazammir nedir? Zeydun kaimun lafzı. Mutazammen nedir? Zeydun kaimun lafzı. Zeydun kaimun, ma tevammene kelimeteyni bil isnat değil mi? İsnat ile iki kelimeyi koltuklayan. Zeydun kaimun, isnat ile iki kelimeyi koltuklayan değil miydi? Tamam. Zeydun kaimunda isnat ile iki kelime koltuklanmış değil midir? Bir araya getirilmiş değil midir? Tamam. O zaman mutazammen ile mutazammen aynı şey oldu. Ama aynı şey değil. O zaman buradaki farkı ne yapması lazım? Şair Hazretlerinin ortaya koyması lazım. Yani ne zaman ki vehm olundu, ne zaman ki ma'tavammine kelimeteyni bil isnat diye nahiv ulemasının ıstılahındaki kelime zannedildi ki, düşünüldü ki mutazammin ile mutazammen aynı şeydir. Bu işgali def etmek üzere müellif Hazretleri buyurdu ki fel mütezamminu mütezammin اَلَّذ۪ي يَتَظَمَّنُ اَلَّذ۪ي يَتَظَمَّنُ Tazammun eden, koltuklayan, tamam mı? Nedir mutazammin tabi? İsmu fa'ilin, ismu fa'il, mutazammin. Hüvel mecmu'u. Ma tazammene kelimeteyni bil isnadi dediğimizdeki o Zeydun kaimunun tamamı mutazammindir. Anlaşıldı mı? Hüvel mecmu'u, o mecmudur. Yani Zeydun kaimunun tamamı mutazammindir. Öyle değil mi? İsnad ile iki kelimeyi içinde bulunduran lafız Zeydun kaimundur. Peki vel mutazammenu, vel mutazammenu, mutazammen ise ismu mef'ulin, ismu mef'ul olan o mutazammen, koltuklanmış. Peki bu lafızda Zeydun kaimun lafzının içerisinde bu kelam dediğimiz matazamına kelimeteyni bil isnat dediğimizde bunun içerisinde yer alan her bir lafızda nedir? O mutezammin tarafından mutazammen olandır. Koltuklanmış olandır. Yani ve o mutazammen ise küllü vahidetin minel kelimeteyni. İki kelimeden her birine de ne deniyor? Mutazammen. Koltuklanmış. Tamam mı? O lafzın içerisinde yer almış olan. Şimdi isnad ile iki lafzı bulunduran nedir? Zeydun kaimun. Zeydun kaimundan Zeyd ve kaim. Her birine nedir? Mutazammen. Mutazammin, Zeydun kaimun. Zeyd ve kaimden her birine nedir? Mutazammendir. O lafızda kelamın cüzlerinden her biri. Müsnedün ileyh ve müsned. Yani müsnedün ileyh ve müsnetten her birine mutazammen deniyor. Müsnedün ileyh ve müsnetten meydana gelen isnad ile meydana gelen o lafzı da ne deniyor? Mütevammi. Anlaşıldı mı? Ha, İzâ kâne lemru kezâlik felâ yelzemû felâ yelzemû lazım gelmez. Ne lazım gelmiyor? İttihâduhumâ yani İttihadul mütevammini vel mütevammeni. Mütevammin ile mütevammenin aynı şey olması ne yapmıyor? Lazım gelmiyor. Böyle bazıları zannetmişler, şarihlerden bazıları zannetmiş ki efendim mütezammin ile mütezammen aynı şeydir zannetmişler. Hayır diyor. Mütezammin dendiği zaman mütezammene kelimeteyni binisler. Yani lafzun tezammene kelimeteyni tezammene kelimeteyni bil isnadi. Yani tezammene kelimeteyni bil isnadi huvel mutazammin. Peki bu mutazamminin içinde yer alan her biri yani Zeyd ve Kaim bunlar da mutazammindir. Anlaşıldı hocam. Tamam. Peki şimdi bu bayi taalluk ettir bakalım. Ma tezammene kelimeteyni bi eyyi şeyin tezammene bil isnadi. Tamam mı? Anladın? Yani iki kelimeyi ne yapan? Tazammun eden, içine alan lafızdır. Ne olmakla olan bir tazammun? Bil isnad. Bi tarikil isnad. Bi vasibatil isnad. İsnat vasıtasıyla, isnat yoluyla iki lafzı zımnında içinde bulunduran lafza kelam denir. Anlaşıldı hocam. Tamam. Ey hemen tefsirini yapıyor. Tevammunen hasılen bisebebi isnadi ihdel kelimeteyni ilel uhra. Tevammunen bir tezammunla iki kelimeyi bulunduran lafız ki hasılen olucu meydana geleceği ne sebebiyle? Bi sebebi isnadi ihdel kelimeteyni iki kelimeden bir tanesini isnat etmek sebebiyle. Nereye? İlel uhra diğerine. Birini hakiki veya hükmü olan iki kelimeden birini diğerine nispet etme, isnat etme sebebiyle meydana gelen bir koltuklama içerme ile iki tane hakiki hükmü kelimeyi içinde bulunduran lafza kelam denir. Tamam? Anlaşıldı. Peki isnat nedir? Vel isnadu. İsnat lügatta izafe demektir. Değil mi? İzafe. Nispet etmek, izafe etmek. Peki. İstilah açısından isnat nedir? Nisbetü ihdel kelimeteyni iki kelimeden, iki kelime derken hakikaten ev hükmen. Hakiki veya hükmü olan iki kelimeden birini nispet etmek. Tamam mı? Dayandırmak yani. Nereye? İlel uhra, diğer kelimeye nispet etmektir. Zeydun kaimun. Zeydun zeyd nedir? Kaimun, ayakta oluyor. Buradaki kıyam ne yapılıyor? Zeyd'e ait kılınıyor, nispet ediliyor. Kıyam kime sabittir? Yani el kıyamu kıyam sabitun li zeydin. El kıyamu kıyam sabitun li zeydin demek. Zeyd'e sabittir. Zeyd'e aittir. Peki iki kelimeden hakiki veya hükmü olan o iki kelimeden birini diğerine nispet etmektir. Ama ne şekilde? Ne suretle? Tamam mı? Ne suretle? Yani bu nispet ne şekilde hasıl oluyor yani? Ne şekilde hasıl oluyor? Nispete müteallıktır o bir haytunun bahsi. Yani hakiki veya hükmü olan o iki kelimeden birini diğerine nispet etmek neyle nispet? Bihaytu yufidu. Nispete gönderirsen tüfidu. Tamam? İsnada gönderirsen yufidu. Mümkün. Değil mi? Bihaytu şöyle ki yufidu ifade ediyor. O isnat el muhatabe, muhataba ifade ediyor. Faideten, tammeten, tam bir fayda ifade ediyor ki öyle tam bir fayda ki yasihhu, sahih oluyor. Es-sükütü aleyha. O fayda üzerine sükut ne yapıyor? Sahih oluyor. Yani muhatap onu duyduğu zaman da başka bir şey söylemeye, sormaya ihtiyaç hissetmiyor. Şimdi Hulam-ı Zeyd'in dediğin zaman orada da bir nispet var. Hulam-ı Zeyd'in, Zeyd'in kölesi. Köle Zeyd'e nispet ediliyor değil mi? Köle mensup, Zeyd mensubun ile. Tamam mı? Hulam-ı Zeyd'in dediğin zaman muhatap acaba Zeyd'in kölesine ne olmuş diye bekliyor. Hulam-ı Zeyd'in hadırın. Hulam-ı Zeyd'in sabitin. Hulam-ı Zeyd'in zahibun. Ne yapıyor? Bir ona müsnet olacak bir şey bekliyor. Anladın? Ha. Demek ki burada bir kelimenin diğer kelimeye nispet edilmesiyle kastedilen şey muhataba tam bir fayda sağlayan. Ne demek tam bir fayda sağlayan? يَصِحُ اَسْسُكُوتُ عَلَيْهَا. Onun üzerine susmak sayılıyor. Darabe Zeyd'in. Zeyd dövdü. Bak dar Zeyd'den vakı oldu demektir. Var Zeyd'den sudur etti. Meydana geldi demektir. Kâme Zeyd'in. Zeyd'in kaim. Bitti. Daha başka bir şey sormaya. Kimi dövdü? Ne zaman dövdü? Nereye? Onlar zayit yani. Fadlidir artık onlar. Peki. Fekavluhu, Musannif Hazretlerinin sözü. Şimdi burada. Fekavluhu, Musannif Hazretlerinin sözü. Şimdi kelama yapmış olduğu tarifi Şari Hazretleri inceleyecek. Fekavluhu ma. Fekavluhu, Musannif Hazretlerinin sözü. Hangi sözü? Ma. Ma sözü. Tamam. Fekavluhu, Musannif Hazretlerinin sözü. Ma. Ma sözü. Tarifte geçen ma tezammenedeki ma. Orayı ma diye başlamayın. Fekavluhu, Musannif Hazretleri'nin sözü. Hangi sözü? Ma. Ma sözü, ma lafzı. Yetenavelu. İçine alıyor. Neyi içine alıyor? El mühmelati. Mühmelleri içine alıyor. Deiz gibi. Cesak gibi. Vel mufradati. Müfredleri içine alıyor. Zeyd gibi, Bekir gibi. daha vel mürekkebati, mürekkepleri içine alıyor. Öyle mürekkepler ki dikkat et, el kelamiye, el kelamiye te, değil mi? Öyle mi ki var? Vel mürekkebati, mürekkepleri içine, öyle mürekkepler ki el kelamiye te. Kelama, kelam olan mürekkeple, kelam olan mürekkep zeydun kaimun. He? Kame zeydun. İlrib. La tealrib. Bunlar hep kelam olan mürekkeple. Peki. Daha ve gayral kelamiyeti. Elif lam koyabiliyorsun. Vel gayral kelamiye o yani şeye uysun diye. Mevsupa uysun. Gelebilir, gelmeye de bilir. Elif lam da gelsin zaten. La tedarrufu bir izabı yani izabetli marifelenmiyor ki. Ve gayral kelamiyeti veyahut da vel gayra el kelamiyeti. Kelami olmayan mürekkepleri de içine alıyor. Kelami olmayan mürekkepleri söyle. Ulamu zeydin. Zeydun et taciru. Raculun alimun. Sıfat terkibi. Raculun alimun. Ba'le bekke. Anlaşıldı. Her tarife bir cins gerek. Bak cinsi koyduk şimdi. Ne yapacak? Mühmelat, müfredat çıkacak. Kelami olmayan mürekkepler de çıkacak. Ne kalacak sadece tarifte? Kelami olan mürekkepler kalacak. Peki. Ve bir kaydi tevammene kelimeteyni İki kelimeyi, hakiki veya hükmü olan iki kelimeyi barındıran, bulunduran, koltuklayandır. Bu kayıt ile efendim haracet çıktı. Kelamın tanımından çıktı. El mühmelatü, mühmeller çıktı. Vel müfredatü, müfredler ne yaptı? Çıktılar. Tamam? Evet. İki kelimeyi koltuklayan dedi. Mühmelat, müfredat. Mühmelat zaten onların bir mana için vaz edilmemiş. Onlarda bir mana yok zaten. Manasızdır. Onlar çıktı. Kelime dendiği zaman da zaten o kelime olmadığı için çıktı. Müfretler niye çıktı? İki kelime olacak dedi. Müfret tek kelime. Onlar çıktı. Ve bir kaydı isnadi. Musannif Hazretleri İbnül Hacib'in isnat kaydını getirmesiyle. Yani... ve bi zikri el isnadi, isnadı zikretmesiyle, bil isnadi demesiyle de haracet çıktı. Ne çıktı? El mürekkebatü, mürekkepler çıktı. Öyle mürekkepler ki el gayrul kelamiyeti, onun eliflamlı olması izafeye engel değil. El gayrul kelamiyeti, kelam olmayan mürekkepler çıktı. Ne gibi? Mithlu gulamu zeydin ve raculun fadilun. Bunlarda her ne kadar iki kelime varsa da bunlarda efendim muhataba sükutu sahi olacak şekilde bir fayda sağlayan bir nispet yoktur. Hakiki bir isnat yoktur bunlarda. İsnat nakıstır. Nispet bunlardan nakıstır. Ve bakiyet kaldı. Ne kaldı? El mürekkebatü, mürekkepler kaldı. Zaten el kelamiyetü, kelam olan mürekkepler, kelamın tanımında kaldı ki zaten tariften de maksut neydi? Oydu. Peki. Kelam olan mürekkepler kaldı. Sevâün kânet, sevâün kânet. İster olsun o kelamın mürekkepler, haberiyeten haberi olsun. Değil mi? Haberi. Yani kavlun yasihhu en yuqali li qailihi innehu sadiqun fihi ev kadibun fihi, değil mi? Onu söyleyene doğru söyledin, yalan söyledin denilmesi mümkün olan önerme olsun. Değil mi? Ma yahtemilu sıdka vel kedibe fevel ihbari. Ona ihbari deniyor. İster böyle haberi mürekkepler olsun. Mitru darabe zeydun ve zeydun kaimun. Ev inşaiyeten, isterse de inşai mürekkep olsun. Mithlu idrib ve la tadrib. İdrib, la tadrib bunlar da nedir? İnşai mürekkep kelamlardır. Fe inne külle vahidin feinne külle vahidin. Bunlardan her biri minhuma. Neyden her biri? Minel emri ve nehyen. İdrib, latidir. Tevammene kelimeteyni. İki kelimeyi koltukluyor. İhtahuma, o iki kelimeden bir tanesi melfuzatun, melfuzdur. İdrib, latidir, telaffuz ediliyor. Vel uhra, diğeri ise menviyetün, menvidir. Hükmi kelimedir. Vel uhra, diğeri ise menviyetün, yani kelimetün, hükme. Hükmen kelimedir. Tahtında ente diye tabir ediyoruz ona. Değil mi? Ve beynehuma ve aralarında vardır. Ne vardır? İsnadun. Aralarında isnat vardır. Öyle bir isnat ki yufidul muhatabe, muhatabe ifade eder, bildirir. Faideten temmeten, tam bir faide bildirir ki yasihu es-sükutu aleyha. Yasihu es-sükutu aleyha. O söylendiğinde artık dinleyicinin susması mümkündür, sahihtir, caizdir. Peki, nokta. Şimdi bu ve haythunun bu haythu dahaleye müteallıktır, yani onun talilidir. Tamam mı? İleride dahale diyecek. Bir satır altta görüyorsunuz onu, dahale. Orayla alakası var. Ve haythu kânetil kelimetani, iki kelime olduğundan dolayı amme, iki kelime dedik ya, iki kelime dedik ya, bu iki kelime ki oldu amme, ziyade şamil olucu, eşmel, şamil olucu, kapsayıcı, min en, min en, min en tekuna, değil mi? Min en yekuna mı? Min en tekuna. O kelime, iki kelime. He, min en, evet, min en tekuna, değil mi? Min en yekuna uygun değil. Min en tekuna. Bakalım şartta ne yapmış ona? Evet, en tekuna. Min en tekûna, olmaları. Nedir olmaları? Kelimeteyni, iki kelime olmaları. Ne cihetinden? Hakikaten ev hükmen. Hakiki veya hükmi iki kelime olmalarına ki şamil olucu olduğu, değil mi? Şimdi biz burada Musannif Hazretleri İbnül Hacib'in kelimeteyni ifadesini nasıl şerh ettik? Hakikaten ev hükmen diye şerh ettik. O zaman ne oldu? El kelimetü. İmma kelimetün hakikaten ve imma kelimetün hükmen. Hakiki veya hükmi iki kelime olabilir olduğundan dolayı dahale girdi. Dahale dahil. Tamam? Anladın orayı? Dahale dahil oldu. Efendim. Fit tarifi. Yani fi tarifil kelami. Kelamın tanımına dahil oldu. Ne dahil oldu? Mislu Zeydun Ebu'hu Kaim. Zeydun Ebu'hu Kaim. Ev veyahut da Zeydun Kame Ebu'hu. Zeydun Kame Ebu'hu. Bunlar dahil oldu. Halbuki buralarda Zeyd müptedasının haberine bakın. Yani Zeyd müsnedün ileyhinin, Zeyd müsnedün ilettir, müptedadır. Onun müsnedi kelime değil. Ebu Kaim'in cümledir. Kame Ebu fiil cümlesidir. Yani müsned hakiki bir kelime değil. Ama biz isnad ile iki kelimeyi derken, isnad ile hakiki veya hükmü iki kelimeyi içinde bulunduran lafız kelimedir dediğimiz için Zeyd'ün Ebu Kaim'in ne yaptı? Kelamın tanımına girdi. Çünkü bir tanesi hakiki, diğer de hükmü olan isnad ile iki kelimeyi ne yapmış oluyor? Koltuklamış oluyor. Fe innel ahbar. Şimdi talilini yapıyor. Fe innel ahbar. Muhakkak ki haberler. Fe innel ahbar. Haberler. Fiha. Fi hadihi'l emsiletil mezkurati. Şu zikredilen misallerdeki haberler. Ma enneha murekkebatun. Ma enneha. Ma enneha, yani hale kevniha, hale kevniha, he, hale kevniha mürekkebatin. Yani. Ma enneha mürekkebatun, mürekkep olmalarıyla beraber. Öyle değil mi? Ebuhu kaimun, cümletün ismiye. Kame ebuhu, cümletün fiiliye. Tamam. Mürekkep olmalarıyla beraber buradaki haberler ne hükmünde olucudur? ne hükmünde olucudur? Kainun fi hükmi el kelimeti el müfredeti. Müfred kelime hükmündedir. Müfred kelime hükmünde. Yani kast ediyorum. Kaimel eb. Tamam mı? Kaimel eb. Babası ayakta olan. Zeydun Zeyd kaimul ebi. Zeydun Zeyd kaimul ebi. Ne demek? Zeyd, Zeyd babası ayakta olan. Yani kame ebu ile, ebu kaimul ile müstakil, bağımsız bir cümle kastedilmiyor. Zeyd'e müsnet olan bir o suğra cümledir. Yani. Haber vakı olan cümledir. Orada hükmi müfret kelime hükmü. Hükmen müfret kelime hükmü. Yani kaim manasındadır. Kaimul eb demektir o. Anlaşıldı? Bu girdi. Hükmi kelime deyince haber her ne kadar cümle vakı olsa da ne hükmündedir? Müfret kelime hükmündedir. Ve dehale fihi ve dehale yine dahil oldu. Fihi yani fi ta'ribil kelam, kelamın tarifini. Eyvan nasıl ki cümle olarak haber vakı olan yerde müfret hükmünde olduğu için hükmi kelime olduğundan dolayı hakiki ve hükmi kelimeden meydana gelen iki kelimeden isnad ile meydana gelen bir lafız olduğu için kelimenin tanımına girdi. Yine kelimenin tanımına dahil oldu. Mitlu cesak muhmelun ve deizu deiz maklubu zeydin. Cesak mübteda. Muhmelun haber. Değil mi? Birinci kelime hükmü kelimedir. İkinci kelime hakiki kelimedir. Deiz, deiz nedir? Maklubu zeydin. Zeydin ters çevrilmişidir. Bak maklubu hakiki kelime değil, hükmü kelime. Ma ennel müsnede ileyhi, burada da müsnedün iley, fihima, bu ikisinde, yani cesak muhmel, deiz maklubu zeyd dediğimiz yerlerdeki müsnedün iley, nedir? Leyse, leyse bi kelimetin hakikaten. Hakiki cihetten bir kelime değildi. Öyle değil mi? Cesak. Muhmel fazlalık mı? He? Mühmelun, mühmeldir. Yani mevzu bir lafız değildir. Lafzun vud'a limanen müfredin değildir. O zaman leyse bir kelimetin hakikaten. Hakikat cihetinden bir kelime değildir. Ama ne hükmündedir? Feinnehu, tamam mı? Feinnehu, o, yani feinnel müsnede ileyhi ne hükmündedir? Fi hükmi hâzel lafz. Hâzel lafz hükmündedir. Fi hükmi hâzel lafz. Yani cesak hâzel lafz. Hâzel lafzu şu lafız mühmelün mühmeldir. Hâzel lafz şu lafız maklubu zeydin. Yani cesak ve deyiz. Her ne kadar kendileri hakiki bir kelime olmasalar da müfret kelime hükmündedir. Hadel lavz hükmündedir. Dolayısıyla o zaman ne oluyor? He? Müsnedün ile olması. Mesela bak. Min nedir? Harfu cerrin diyorsun. Harfu cerrin. Min ne demek? Min hadel lavzu şu lafız harfu cerri harfu cerdir. Tamam. Anlaşıldı. Peki, bu eylemde kalalım.